Серж Мінскевіч вядомы як бард, паэт, перакладчык Адама Міцкевіча. У 1996 годзе скончыў беларускае аддзяленне філалагічнага факультэта БДУ. Быў сярод заснавальнікаў таварыства вольных літаратараў, адзін з арганізатараў і ўдзельнікаў літаратурнай суполкі «Бумбамліт», пра якую напісаў кнігу «Я з Бумбамліту». Працуе ў Інстытуце літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сваю першую кніжку праз галерэю выдаў у Полацку ў 1994 годзе. Рэцэнзіі. Літаратуразнаўцы і аматары беларускай літаратуры ведаюць Сержа Мінскевіча галоўным чынам як перакладчыка класічнай польскай паэзіі. Перадусім Адама Міцкевіча, са спадчыны якога, напрыклад, ён пераклаў славутую паэму «Дзяды». І сёння мала хто, напэўна, ведае, што Серж Мінскевіч быў на пачатку 90-х адным з самых значных беларускіх мадэрністаў, стваральнікам літаратурнай плыні «Транслагізм». Маніфестам транслагізма Сержа Мінскевіча і стаў паэтычны зборнік «Праз галерэю», які выйшаў 1994 годзе ў выдавецтве «Полацкая ляда». Пра тое, што такое транслагізм, сам Мінскевіч у прадмове да кнігі напісаў. Транслагізм – транс – скрозь, логас – слова, закон, тэкст – літаратурна-мастацкі метад, які стварае сэнсавыя, пачуццёвыя, абстрактныя лабірынты пранікнення скрозь бясконцамерны тунэльны тэкстасвет, дзе тунэлі безупынна то адкрываюцца, то зачыняюцца, спалучае асацыяцыямі розныя ўзроўні звыш мэтарэальнасці. Дарэчы, кніга «Праз галерэю» спалучае і абсалютна традыцыйныя вершы Мінскевіча, як, напрыклад, «Засынаю, як рыба на паветры» або «Прамень значнога вакна», так і выключна мадэрнісцкія, якія больш нагадваюць рэбусы або запісы невядомых гукаў. Трэба прызнаць, што Серж Мінскевіч у гэтым зборніку зрабіў шмат адкрыццяў. Калі, напрыклад, паэтычныя формы, такія як паліндром, трыалет, танка, і да Мінскевіча былі добра вядомы ў беларускай паэзіі, дык, напрыклад, стэрэавершы, якія трэба дэкламаваць адразу як мінімум двум чытальнікам, да Мінскевіча ў айчыннай паэзіі не сустракаліся. А каб прадэкламаваць верш «Выступ рок-гурта», трэба, каб синхронна дэкламавалі адразу тры чытальнікі. Не было да Мінскевіча ў айчыннай паэзіі і штосьці такога, як філалагічныя рэбусы «Шварцнегер і Дзюймовачка» або суцэльны вершатэкст «Проста біёніка». Што варта яшчэ адзначыць, дык гэта мова зборніка. Часта яна нагадвае штучна створаны гарадскі беларускі сленг. Але не гэта асноўная моўная асаблівасць кніжкі, бо «Праз галерэю» сапраўднае радовішча неалагізмаў, якія прыдумаў сам Серж Мінскевіч. Чаго тут толькі няма: машыны-шкілішкі, будункі-талеркі, вакнуум, судзір'і, люмпенпанна, лухтар, мулнар, млёхі, жухі і шмат чаго іншага. Часта наватвор у мове Мінскевіча паўстае дзякуючы спалучэнню двух словаў, як, напрыклад, вакнуум. Гэта спалучэнне словаў «вакно» і «вакуум». У выніку атрымліваецца наватвор, які стварае вобраз сузірання космаса праз вакно. Полацкая паэтка Лера Сом у сваёй філалагічнай працы, прысвечанай неалагізмам беларускай мовы, якія ўзніклі напрыканцы 20-га стагоддзя, значнае месца адвяла разгляду зборніка Сержа Мінскевіча «Праз галерэю». Відавочна, сур'ёзны аналіз транслагізма гэтага неардынарнага беларускага паэта яшчэ наперадзе.